Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. Amma ba'd. Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sadèrèngipun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng arsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala. Awit nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami, nikmat ingkang ageng saking Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat ingkang matikel-tikel saking Allah subhanahu wa ta'ala, ingkang boten saged kita etang awit saking kathahipun nikmat punika wau. Pramila wajib kangge kula panjenengan sami tiyang mukmin menika syukur dumateng Allah subhanahu wa ta'ala awit nikmat-nikmat punika wau. Salawat uki salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala, kados adatipun kita kaji malih kitab Nida'atul Rahman li Ahlil Iman. Iki menika timbalan-timbalan ipun Allah subhanahu wa ta'ala dumateng tiang-tiang ingkang iman. Kitab tafsir ingkang wonten ing mriki dipun bahas khusus ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu. Lan kita ngancik wonten ing ayat kaping kalih inggih menika fisti'anati bisabri wassalah. Ngengeni anjuran supados kula panjenengan sami menika nyuwun pitulungan dumateng Gusti Allah kanthi sabar lan ugi kanthi salat. Kitab punika saderengipun kita lajengaken para pamirsa ingkang mugi tansah menelaken Allah subhanahu wa ta'ala, menika dipun karang dening Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Lan piyambakipun menika ugi termasuk salah setunggalipun pengajar wonten ing Masjid Nabawi. Awit sak menika yuswanipun sampun langkung saking sangang dosa tahun, nggih, wallahu taala a'lam. Nggih, mugi-mugi Allah subhanahu wa taala tansah paring rahmat dumateng piyambakipun. Kita kaji Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah subhanahu wa taala, ayat kaping kalih saking ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu. Boten sanes inggih menika wonten ing surah Al-Baqarah ayat kaping 153. Wonten ing mriki Allah subhanahu wa ta'ala ngendika, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong kang padha iman, istainu bisabri wassalah, padha goleko pitulungan marang Gusti Allah kanthi sabar lan uga salat. Innallaha ma'as sabirin, sak temene Gusti Allah kuwi tansah barengi wong-wong kang padha gelem sabar. Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah subhanahu wa ta'ala, kita imut malih napa ingkang dados ngendikanipun Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Piyambakipun nate ngendika babakan ayat ingkang dipun awali kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Piyambakipun ngendika, idza sami'tallaha ta'ala yaqul, menawa sira padha krungu Allah Subhanahu wa taala ngendika, ya ayyuhalladzina amanuhi wong kang padha iman, fa'riha sam'aka fa innahu khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha anhu. Mula padha katekno sak temene ana ing kono ana kabecikan kang didhawuhake dening Gusti Allah lan ana keburukan kang diawisi dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila kita mangertosi lan kita imut malih menawi wonten ing ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu menika mesti wonten sajroning ayat menika wonten apa? Wonten kesaenan ingkang kula panjenengan sami menika dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala supados nindakake kesaenan menika wau, utawi menawi sanes kesaenan inggih menika wonten sunggalipun perkawis ingkang Allah Subhanahu wa taala menika ngawisi saking perkawis menika wau. Utawi sunggalipun perkawis ingkang genting penting ingkang kula panjenengan sami menika pun imutaken dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila fa idza amaraka faf'al, menawa Allah Subhanahu wa taala menika dawuhi kula panjenengan sami, monggo tansah kita tindakake. Wa idza nahaka fantahi, lan menawi Allah Subhanahu wa taala menika ngawisi kula panjenengan sami saking sunggalipun perkawis, monggo kita tepihi. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur ayyuhal qari' wal mustami' anna nida' Allah taala laka bi imanika syarafun laka. Nah, kita ugi kedah ngimut menawi nalikanipun Allah Subhanahu wa taala nimbali kula panjenengan sami menika ateges Allah Subhanahu wa taala menika mulyake kula panjenengan sami kanthi keimanan ingkang wonten jiwa kula panjenengan sami. Allah Subhanahu wa taala nalikanipun nimbali kula panjenengan sami kanthi timbalan keimanan menika tondo kemuliaan. Ateges Allah taala menika mulyaaken kula panjenengan sami merga keimanan. Pramila tiang mukmin menika mulya nggih wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala mergi keimananipun. Tiang mukmin menika saged mulya wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala merga kemuliaanipun, merga keimananipun. Nah, menika ukuranipun Allah Subhanahu wa taala. Mulyanipun tiang merga keimananipun. Ananging wonten ngajenganipun menungsa kadang-kadang benten. Ukuranipun tiang menika dipun anggap mulya nalikanipun gadahi derajat, pangkat utawi gadahi kekuasaan. Menika nembe dipun anggap tiang ingkang mulya. Ananging wonten ngarsa dalem Allah taala sanes kados mekaten. Danten menungsa menika sami wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang bentenaken, ingkang dadosaken mulya inggih menika keimananipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Semantan ugi keimananipun dumateng para malaikat, keimananipun dumateng kitab-kitabipun Allah Subhanahu wa taala, rasul-rasulipun Gusti Allah, lan ugi takdir saenipun lan takdiripun Allah Subhanahu wa taala ingkang boten ngremeni dumateng kula panjenengan sami. Innal imana bimatsabatil ruhi lil insan. Kita kedah ngimut ugi menawi iman menika permisalanipun kados dene ruh wonten ing jiwanipun menungsa. Iman menika kados dene ruh wonten jiwanipun menungsa. Pramila fal mukminu bihaqqin hayyun, tiyang mukmin ingkang gadahi keimanan kanthi hak menika piyambakipun gesang. Piyambakipun dipun wastani tiyang ingkang gesang. Wal kafiru mayyitun, lan tiyang kafir ingkang boten gadahi keimanan wonten jiwanipun menika dipun wasani mayit. Awit memang menungsa menika saged gesang mergi ruhipun, lan menungsa menika mati ugi merga ruhipun boten wonten. Nah, Keimanan menika kados dene ruh wonten ing jiwanipun menungso. Nalikanipun ruh menika wonten, nalikanipun keimanan menika wonten, ateges ruhipun wonten. Nalikanipun keimanan menika mboten wonten, pramila ruh menika ugi mboten wonten. Mah menungso nalikanipun gadhahi ruh, pramila nalikanipun dipun dawuhi piyambakipun tansah gegage-gage nindakake. Nalikanipun dipun timbali piyambakipun gegage-gage napa nyerah dumateng timbalanipun Allah Subhanahu wa taala punika wau. Nalikanipun dipun awisi saking sugalipun perkawis, piyambakipun ugi tansah gegage-gage nebihi napa ingkang dados awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila piyambakipun menika saged nindakke, piyambakipun menika saged ngawisi merga wonten ruh, merga wonten keimananipun wonten ing jiwanipun. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Tiang kafir menika dipun wastani mayit utawi tiang ingkang mati, merga nalikanipun kalih Gusti Allah dipun timbali piyambakipun boten gage-gage nindakke napa ingkang dados timbalanipun Allah Subhanahu wa taala. Nalikanipun Allah Subhanahu wa taala ngawisi, piyambakipun menika ugi tansah nabrak napa ingkang dados awisanipun lan ugi laranganipun Allah Subhanahu wa taala. Kados dene tiyang ingkang mati dipun timbali boten saged mireng. Pramila wajib kangge kula panjenengan sami syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit saking nikmat iman ingkang wonten sanubari jiwa kula panjenengan sami. Menika nikmat ingkang ageng lan nikmat ingkang paling ageng tinimbangi nikmat-nikmat sanesipun. Nikmat ingkang paling ageng tinimbangi nikmat-nikmat sanesipun. Allah taala paring nikmat dumateng tiyang mukmin utawi dumateng menungsa umumipun menika kanthi mapinten-pinten nikmat. Kata sangat kados wau kita aturaken lan nate ugi Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing Al-Qur'an, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, lan menawa sira ngitung nikmate Gusti Allah ora bakalan sira ngitung nikmat-nikmate Allah Subhanahu wa taala mau. Mboten saged kula panjenengan sami ngitung awit saking kathahipun. Lan nikmat menika wau arupi rezeki kesehatan, sematan ugi kesempatan sanes-sanesipun menika nikmat ingkang ageng sanget, ananging sing paling ageng utawi ingkang paling ageng saking sedaya nikmat menika wau mboten sanes inggih menika nikmat iman. Kena pokok saged awit hanya mung nikmat iman, kanthi nikmat iman punika kula panjenengan sami saged selamat sak mangke wonten ing dinten kiamat. Hana mongkan dinikmat iman punika kula panjenengan sami sak mangke saged selamat wonten ing dinten kiamat. Pramila nikmat iman menika nikmat ingkang paling ageng saking Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, sak sampunipun kula panjenengan sami menika nggadahi nikmat iman, dipun paringi nikmat iman ampun kesupen ugi supados kula panjenengan sami nyenyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala inggih menika takwa. Nyenyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala dipun paringi ketakwaan. Awit napa? Awit Allah Subhanahu wa taala menika dadosaken hamba-hambanipun dados walinipun Allah Subhanahu wa taala menika kanthi kalih syaratipun. Inggih menika iman lan ugi takwa. Pramila supados kula panjenengan sami menika dipun dadosaken walinipun Gusti Allah menika syaratipun kalih kedah gadahi iman lan ugi kedah gadahi takwa. Allah Subhanahu wa taala ngendika babakan wali-walinipun, ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun walladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Sak temeni wali-wali ni Gusti Allah kuwi yaiku wong kang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ora duweni rasa khauf lan orang duweni rasa hazen. Napa menika khauf, napa menika hazen? Khauf menika raos ajrih. Raos ajrih gegandingan dumateng perkawis ingkang badin dateng. Dados raos ajrih dumateng masa depanipun. Raos ajrih dumateng kejadian ingkang sak mangke dereng kedadosan. Menika khauf. Lan menawi hazen, hazen menika raos sedih gegandengan kalian masa lampau, takdir ingkang sampun kedadosan. Nah, tiang mukmin menika nggadahi ciri. Tiang ingkang dados wali ini pun Allah Subhanahu wa taala menika nggadahi ciri. Cirinipun inggih menika piyambakipun boten nggadahi raos khauf, boten nggadahi raos hazen. Piyambakipun boten ajrih gegandengan kalian masa depanipun, awit piyambakipun yakin Allah Subhanahu wa taala sampun jamin. Allah Subhanahu wa taala sampun nektiraken, sampun nyerat wonten Lauhul Mahfuz. Lan piyambakipun ugi boten gadhahi raos hazen gegandengan kalian takdir ingkang sampun kedadosan. Piyambakipun boten gadhahi raos sedih. Boten gadhahi raos sedih. Awit gegandengan kalian takdir ingkang sampun kedadosan. Lah menika ciri ini pun wali ini pun Allah Subhanahu wa taala. Lan tiyang mukmin menika kedahipun memang kados mekaten. Nggih, piyambakipun boten perlu boten perlu khawatir gegandengan kalian nggih kedadosan ingkang badhe dateng utawi masa depanipun, lan ugi boten perlu sedih merga napa masa lalunipun. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayangkan Allah taala, Allah ngendika cirinipun walinipun Allah inggih menika la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ngajeng Allah ugi ngendika alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sinten menika walinipun Allah? Nggih, walinipun Allah menika inggih menika tiang-tiang ingkang iman lan ugi tiang ingkang takwa. Pramila kalih syaratipun. Wonten kalih syaratipun supados tiang mukmin menika dipun angkat dening Allah Subhanahu wa taala dados walinipun. Syaratipun kalih inggih menika iman lan ugi takwa. Syaratipun kalih inggih menika iman lan ugi takwa. Nggih, pramila sinten kemawon nalikanipun gadahi syarat kalih perkawis menika insyaallah dados walinipun Allah Subhanahu wa taala. Lan kula panjenengan sami mboten saged mangertosi pinten nggih jumlahipun walinipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing alam donya punika. Awit syaratipun menika iman lan ugi takwa. Sok sinten tiyang ingkang gadahi iman kanthi sae, takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi sae, nah menika kalebet wali-walinipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Kanggenipun tiang-tiang wau, inggih menika kanggenipun wali-walinipun Allah Subhanahu wa taala menika bakalan kaparingan kabar gembira wonten ing panggesanganipun wonten ing alam donya semanten ugi wonten ing alam akhirat. Nah, awit kados mekaten para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, pramila kula panjenengan sami ugi dipun anjuraken sak sampunipun gadahi iman menika ugi nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados dipun paringi ketakwaan. Dipun paringi ketakwaan dening Allah Subhanahu wa taala. Fa'mal ayyuhal mu'minul qari wal musta'mi wal mustami ala tahqiqit taqwa. Mila monggo kula panjenengan sami nggih tiyang mukmin nggih menika ngamal kanthi amalan ingkang saged ndadosaken kula panjenengan sami menika pun lebetaken dados tiang-tiang ingkang takwa. Wa'lam anna taqwa hiya ta'atullahi wa rasulihi bima aujaba minal awamiri wa ma harama minal manahi. Lan kita ugi kedah mangertosi menawi takwa menika maknanipun taat dumateng Allah lan taat dumateng Rasulipun. Mboten sanes inggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takwa menika maknanipun taat dumateng Allah lan taat dumateng Rasulipun sallallahu alaihi wasallam. Dumateng napa kemawon ingkang sampun dipun wajibaken dening Gusti Allah lan Rasulipun, lan ugi nebihi napa ingkang dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala lan rasulipun. Wadzalika ba'da ma'rifatil 'abdil mu'mini awamirallahi wa rasulihi wa nawahihi ma. Ingkang kados mekaten menika saged kita capai nalikanipun napa tiyang mukmin, hamba ingkang mukmin menika wau kula panjenengan sami niku saged mangertosi napa kemawon ingkang dipun dawuhaken Allah taala lan napa ingkang dipun awisi dening Allah taala. Napa ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan napa ingkang dipun awisi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pramila ringkesipun takwa menika mbetahaken pangertosan agami. Takwa menika mbetahaken makrifah, nggih pengetahuan, pangertosan agami babakan napa kemawon ingkang dipun dawuhaken lan napa kemawon ingkang dipun awisi. Tiang mukmin boten saged dumugi derajat takwa menika kejabi piyambakipun mangertosi napa kemawon ingkang dipun dawuhaken Allah Subhanahu wa taala lan ugi napa kemawon ingkang dipun awisi napa kemawon ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi ingkang dipun awisi. Awit makna takwa menika taat dumateng Allah lan ugi rasulipun dumateng perkawis ingkang dipun wajibaken dawuhaken lan ugi napa kemawon ingkang dipun awisi. Pramila pripun saged dados siang ingkang takwa kejabi piyambakipun wajib mangertosi napa ingkang dados dawuhipun lan napa ingkang dados awisanipun. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, pramila tiang boten mungkin dumugi derajat takwa kejabi kanthi perkawis menika. Boten mungkin tiang menika dados tiang ingkang takwa kanthi sae kejabi piyambakipun mangertosi babagan ilmu agama. Nah, menika pentingipun lan ngantos-ngantos Kanjeng Nabi ngendikake menawi thalabul ilmi menika dados tunggalipun kewajiban tiang mukmin nggih, tiang jaler utawi tiang setri sami kemawon. Piyambakipun gadahi kewajiban thalabul ilmi. Awit boten wonten cara sanes kangge gayuh derajat takwa menika kejabi kanthi ngilmu. Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil ma'rifatu tatatallabu juhdan kabiran. Lan pangertosan menika nggih, ilmu menika niku mbetahaken kesungguhan nggih ingkang sanget. Mbetahaken nggih kesungguhan juhdun ingkang sanget. Tiang menika nalikanipun mboten teman-teman anggenipun gayuh ngilmu, mboten mungkin saged pikantuk ngilmu. Nah, kangge gayuh ngilmu punika mbetahaken nggih mbetahaken kesungguhan. Nggih, kangge gayuh ngilmu menika mbetahaken nggih juhad. Nggih, piyambakipun menika kedah usaha kanthi napa maksimal supaya saged gayuh nggih derajat tiang-tiang ingkang nggadahi ilmu. Kama annan nuhudha bi fi'lil awamiri wa hiya katsiratun wa saqatun 'alan nafsi yatatallabu juhdan aktsara min judil ma'rifati. Nah, semanten ugi kangge nindakake napa ingkang dados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wau niku nggih kados dene kula panjenengan sami nalikanipun gayuh ngilmunipun. Sak sampunipun pikantuk ngilmunipun pramila wajib kula panjenengan sami menika ngamalaken apa ingkang dados pangertosan wonten ing ngilmu punika wau. Lan punika niku ugi mbetahaken nggih napa usaha ingkang teman-teman. Mbetahaken usaha ingkang teman-teman lan menika napa ingkang dados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala punika nggih katsiratun wa saqatun 'ala nafsi. Napa ingkang dados dawuhipun Allah taala menika kathah lan ugi aurat nggih kangge jiwa kula panjenengan sami nggih aurat kangge jiwa kula panjenengan sami. Wa amma tarkul manhiyati fa innahu wa in kana la juhda fihi wala masaqata wala muanata illa anna an-nafsa al-ammarah bisu wal lawamah ma'an nggih wandene babakan kula panjenengan sami menika nebihi napa ingkang dados awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Menika amboa menika gampil, awit memang janjane niku langkung gampil nebihi tinimbang nindakke. Terus nek nindakke menika kan betahaken tenaga. Nindakke menika betahaken usaha. Ananging nalikanipun tiyang menika nebihi napa ingkang dados awisanipun Allah taala, menika kantun nebihi kemawon. Boten getahaken tenaga lan piyambakipun boten betahaken nggih usaha. Tinggal piyambakipun menika nebihi napa ingkang dados awisanipun Allah taala. Ananging nggih nalikanipun tiyang menika saged nebihi napa ingkang dados awisanipun Allah Subhanahu wa taala, jiwanipun menungsa menika dasaripun menika tansah ngajak dumateng perkawis ingkang Allah. Nggih, pramila amboa napa nebihi napa ingkang dados awisanipun Allah taala menika langkung gampil tinimbangi nindakke napa ingkang dados dawuhipun Allah taala. Nggih, menika dados angel ugi merga jiwanipun menungsa menika ammaratun bisu tansah ngajak dumateng perkawis ingkang Allah. Jiwanipun menungsa menika tansah ngajak dumateng maksiat, remen dumateng maksiat-maksiat. Pramila nggih sami dados aurat. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, kanthi punika kula panjenengan sami dados mangertos menawi kula panjenengan sami menika betahaken sanget pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala kangge gayuh derajat takwa punika. Kula panjenengan sami niku betahaken sanget pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala kangge nindakke napa ingkang dados dawuhipun, nebihi napa ingkang dados awisanipun. Semantan ugi kangge gayuh ngilmu saderengipun nindakke lan saderengipun nebihi napa ingkang dados awisanipun mriku. Awit menika wau betahaken nggih usaha ingkang teman-teman ya, pramila tanpa pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala menika mboten bakalan saged. Nah, wonten mriki Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah taala, wonten ayat punika Allah Subhanahu wa taala pramila dawuhaken dumateng tiang-tiang mukmin menika supados nyuwun pitulungan dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi sabar lan ugi kanthi salat. Nah, awit napa? Awit kangge gayuh takwa wau aurat. Nggih, kangge gayuh takwa menika aurat. Kangge napa? Pados makrifah pangertosan agami ngilmu napa ingkang dipun dawuhaken, napa ingkang dipun awisi menika ugi aurat. Nggih. Kangge nindakke ngilmu menika wau, mraktekke ngilmu menika wau ugi aurat. Kangge nebihi napa ingkang dipun awisi dening Allah menika ugi aurat. Awit jiwa menika tansah ngajak dumateng perkawis ingkang Allah. Nah, pramila wonten mriki kita mangertosi kita betah sanget pitulunganipun Allah taala lan Gusti Allah lajeng dawuhaken dumateng kula panjenengan sami tiang-tiang mukmin supados istainu bisabri wassalah. Padha golek pitulungan sira kabeh marang Gusti Allah kanthi sabar lan ugi kanthi salat. Fa'ala kulli mu'minin ayasta'ina bisabri. Pramila wajib kangge saben-saben tiang mukmin menika nyuwun pitulungan dumateng Gusti Allah kanthi perantaraan sabar. Napa menika sabar? Wa huwa habsun nafsi ala talabil ilmi. Khusus wonten ayat menika sabar ingkang dipun maksud inggih menika sabar nalikanipun napa habsun nafsi. Habsun nafsi menika nahan jiwanipun. Nggih, kenapa kok kedah dipun tahan? Awit aurat. Nggih, aurat. Habsun nafsi ala talabil ilmi. Nggih, sabar nahan jiwanipun nalikanipun piyambakipun menika talabul ilmi, pados ngilmu agama. Nggih, awit memang pados ngilmu menika aurat kados wau awal kita aturaken. Hatta ya'lama ma yuhibbu rabbuhu wa ma yakrahu. Ngantos piyambakipun saged mangertosi napa ingkang dipun perkawis, napa ingkang dipun tresnani, dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala lan napa ingkang dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. wa kaifa yu'addil mahbuba 'alal wajhi alladhi yardallahu ta'ala. Lan ugi ngantos piyambakipun saged mangertosi kepripun anggenipun nindakake napa ingkang dipun tresnani wau, perkawis ingkang dipun tresnani lan perkawis ingkang dipun ridhoi dening Allah Ta'ala wau. Pramila piyambakipun saged nindakake danten menika wau kanthi tata cara ingkang dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Ta'ala, awit memang wonten sebagian menika anggenipun nindakake kanthi cara ingkang boten dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten tiyang ingkang nindakake sunggalipun perkawis nggih ingkang janjane menika dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa Ta'ala, ananging kanthi tata cara ingkang boten dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama yasta'inul mu'minu bis-sabri yasta'inu bis-salati. Kados dene ugi tiyang mukmin menika piyambakipun tansah nyuwun pitulungan dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala kanthi sabar. Pramila piyambakipun ugi kedah nyuwun pitulungan dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala kanthi salat. Kama amarallahu Ta'ala, kados dene napa ingkang sampun dipun dawuhaken Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kados pundi nyuwun pitulungan dumateng Allah Ta'ala kanthi salat, utawi salat ingkang kados pundi ingkang ndadosaken pitulunganipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat ingkang saged ndadosaken pitulunganipun Allah Subhanahu wa Ta'ala inggih menika wal isti'anatu bis-salati takunu bi'adaiha fi auqatiha. Salat ingkang saged ndadosaken pitulungan utawi nalikanipun tiang nyuwun pitulungan dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala kanthi salatipun, menika tata caranipun kanthi piyambakipun nindakake nggih wonten ing wekdalipun. Semanten ugi piyambakipun nindakake salat menika wau rukun syarat lan ugi tata caranipun menika sempurna kados dene napa ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semanten ugi nalikanipun piyambakipun nindakake salat menika wau kanthi khusyuk. Kanthi khusyuk. Nggih. Pramila salat ingkang kados mekaten menika salat ingkang saged ndadosaken pitulunganipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, salat ingkang dipun tindakake nggih sampurna syarat, rukun, wajib, sunnah-sunnahipun. Salat ingkang dipun tindakake wonten ing wekdalipun, dados boten dipun ulur-ulur wekdalipun. Nggih, nalikanipun nindakake salat, piyambakipun anggenipun nindakake salat menika wekdalipun boten dipun ulur-ulur. Nggih. Semanten ugi anggenipun nindakake menika kanthi khusyuk. Kanthi khusyuk nggih menika tansah ngadep dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala kanthi raos ingkang khusyuk. Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggih. Nah, pitulungan kanthi sabar lan ugi pitulungan kanthi salat menika saged ndadosaken tiyang mukmin nggayuh derajatipun, derajat takwanipun dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nalikanipun purun nggih nyuwun pitulungan kanthi sabar lan ugi kanthi salatipun. Lan nalikanipun salat menika dipun tindakake kanthi tata cara ingkang sae, kanthi tata cara ingkang sampun dipun ajaraken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menika ugi tawallada nuran lil qalbi. Menika saged ndadosaken nur wonten ing ati kula panjenengan sami, wonten ing kalbu kula panjenengan sami. Lan kalbu menika nalikanipun wonten nuripun, nalikanipun wonten nuripun menika kalbu menika saged mbentenaken napa perkawis ingkang sae, napa ingkang ala. Kalbu menika saged mbentenaken napa ingkang sunnah, napa ingkang bid'ah. lan ugi kalbu menika saged bentenaken napa ingkang syirik lan ugi napa ingkang tauhid. Menika nalikanipun adinipun kalbunipun menika tansah nggih wonten nuripun. Pikantuk nur awet saking salatipun. Pramila salat ingkang dipun tindakake kanthi sae menika saged ndadosaken tiyang menika tebih saking tumindak keji lan ugi tumindak mungkar. Kados dene dipun ngendhakake dening Allah Subhanahu wa taala, nggih, salat menika tanha anil fakhsya'i wal mungkar. Nggih, salat menika saged, nggih, saged ngalang-alangi saking tumindak keji lan ugi tumindak mungkar. Awit kalbunipun saged mangertos nek menika tumindak keji, menika tumindak mungkar. Awit wonten nuripun, wonten cahayanipun. Nggih, benten kalian ati ingkang boten wonten cahayanipun, boten wonten nuripun, piyambakipun boten saged bentenaken pundi ingkang sunnah, pundi ingkang bid'ah. Ingkang sunnah dipun anggap bid'ah, ingkang bid'ah dipun anggap sunnah. Piyambakipun ugi boten saged mangertos nepundi ingkang syirik, pundi ingkang tauhid. Ingkang tauhid dipun anggap syirik, ingkang syirik dipun anggap tauhid. Semantan ugi piyambakipun boten saged bentenaken pundi ingkang sae lan ugi pundi ingkang Allah. Ingkang Allah dipun anggap sae, ingkang sae dipun anggap Allah. Lan menika nalikanipun atinipun menika boten wonten nuripun, boten wonten cahayanipun. Pramila boten saged bentenaken napa ingkang sae lan ugi napa ingkang Allah. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Lan Allah Subhanahu wa taala negasaken nggih menawi innallaha ma'as sabirin. Satemene Gusti Allah menika tansah nyarengi tiang-tiang ingkang purun sabar. Wallahu ma'as sabirina bita'yidihim wa nusratihim ba'da wiqayatihim wa himayatihim min kulli makruhin. Lan Gusti Allah menika sareng nggih dumateng kalian tiang-tiang ingkang sabar menika nggih kanthi paring pitulungan, kanthi nguwataken saksampunipun Allah Subhanahu wa taala menika njagi tiang-tiang mukmin, tiang-tiang ingkang sabar menika wau saking sedaya perkawis ingkang dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Dados penjagaanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang ingkang sabar menika kanthi napa? Kanthi nebihaken saking perkawis-perkawis ingkang dipun nggih dipun awisi. Nebihaken saking perkawis-perkawis ingkang maksiat menika nalikanipun Allah Subhanahu wa taala nggih nyarengi tiang-tiang ingkang sabar. Dados nalikanipun Allah taala nyarengi tiang ingkang sabar menika maknanipun kanthi nggih nebihaken tiang sabar menika wau nggih saking sedaya perkawis ingkang dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, nggih mbok menawi mekaten nggih sekedhik ingkang saged kita aturaken wonten ing kesempatan menika nggih menika tafsir saking surah Al-Baqarah ayat kaping 153 nggih menika ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu lan menika ayat kaping kalih saking ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu. Mugi saged dadosaken faedah dumateng kita sedaya lan ugi dadosaken pepenget lan wonten kelentunipun atur kita nyuwun pangapunten. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari.